csáv a kamera. Kukába még bírt beletenni. Na, De így topolyai vagyok, meg nincsen abszolút összeköttetés. Azért kell, hogy tudjak, hogy legyen. Jó, hajkorászka. El kell adni mindent. Adni, árulni kell. Én tudnák sok pénzt keresni, és rám adsz végén a keresni. Nem lenne fizikai munkát most is, hogy emelgetem a lapát. Tudod, hogy nem tudok a lapát. Nagyon utálok. Utálom a lapátot, nagyon. Márgó is lehet. Abba jövő a kényes. Meg töltesz az internetre, aki nem jött itt. Vagy vannak? Nem tudom, hogy fogsz. A lapát fogja meg a kezemmel, ez a csúnya eszköz. Felfam, hogy jöjjön. Nem bírok, hogy is hívják folyam magamat a katonassággal sem. Ja, a katonának jó, ki kell edzenem magamat. És már is kapnád pénzt, azt mondom. Bárhová jönnétek. Biztonsági jövőben. Kérdez, hogy megszerzek egy ilyen rendezvényes szárdával. Jó, de lehet egy csípőrekedőre, nem szédőztet két bele a kukába. Gyakorolnom kell, ha a biztonsági jönnek egy csípőre a rapot közben. Nincs az a csípőre a rapot. Kérdezünk csípőre a rapot. 100 euró egy olyan rendezvény számodat az összeget. De engem 3-ban 4-5-ször hívnak, akkor biztos én még 5 alkalommal bekesmolítsák az által fizetőt, hogy megjelentetni 5 alkalommal. Mi az? 5 alkalommal még az által fizetőt. Ez nem ez a valóság. Ez nem állom. Én nem a valóság, hogy nem fog. Szart se fogni se, lapát az semmi szart se. Mert fennem ilyen eszközöket, hogy ilyen kézmunkát, hogy csinálszer, forradsza. Kérdez, mi az? Az is fizikai munkám szám. Nem megjelöltetem, nem megjelöltetem, nem megjelöltetem. Az is fizikai munka. Nehéz ügyétem szerelmi munkát végezni. Nem állom rá, abban élek. Én is fogom ezt át valósítani még ebben az évben. Ki az a kanyol? Fert! Sajnálom, de ez az izomzottam! Azt mondja, nem tudsz szervű beszélni. Nem kell egy perfekt szervű beszélni, mi van? Már is vagy te? Nem legyen szervű, mit kell biztonság bírnak? Ugye már? Akarikán kinedes szót sem, hogy két át szót sem kell értenie neki. Elhalnak. Izomzat kell a legfontosabb. Izzal meg az agy, össze van kapcsolva. Azon gondolkozok, hogy a fejükkel mennyire sajnba, nem nagyon kezdenek soványodni? Azon, hogy a kencs mennyi az IQ kapcsolás az agyának. A szervezetével együtt, hogy is így átkoltassa magát. Megy szét neki az agya is. Így, hogy ne, itt sem kiáltva a teste. Ezen kapcsolatok. Jó, hogy beállok egy kis szarba, biztos nem. Péld az meg kell, mindenhol kell lehet visszerezni. Nálam drága, nálam drága, vagy észre rohadt. teljesen felraktam a szemetesek. Teljesen felraktam a szemetes. Csak öregét említek. Mert a 10 darab nyavajás dögnek. Akkor szépen mondom, hogy amoda vigyen oda, akkor te áthoztad ide. Azok az öregek a legöregebbek. Nem arra azt mondtam, hogy a legöregebbeknek, ugye? Thank you. látta? Thank you. vissza. Thank you. Thank you.